Kubowa. Kłaniam się wam, towarzyszom moich niewinnych zabaw. Teatralne podsumowanie sezonu. Wyjątkowe spotkanie artystów. Cicho, Bolku, no tak nie można. 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2024. W dniach 22-24 czerwca. Mówił pan coś? Nie, nie, zdawało się pani. Uśmiać się z tego można, rozumiesz? Uśmiać! Zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdynia. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy Czesława Niemena w trzech przebojach z roku 1965. Stoję w oknie, nie dla mnie taka dziewczyna i zabawa w ciuciu babkę. Wracamy do Stanów Zjednoczonych, żeby posłuchać grupy The Beach Boys. Trzy wielkie przeboje amerykańskie i nie tylko. Help Me Rhonda, California Girls i Barbara Ann. Well, since you put me down, I've been up doing in my head. Come in late at night, and in the morning I just lay in bed. But Rhonda, you look so fine, and I know it wouldn't take much time for you to help me, Rhonda, help me get it right on my heart. Help me, Rhonda, help, help. I wish they

In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my daddy in bed and crying. Watch his hand been turning gray. He's been working and slaving his life away. Oh yes, I know. He's been working so hard. Mom's been working too, baby. Every night and day. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my dad. Certain things, baby. when I opened your eyes and live on that money. Believe me, honey, that money, can you believe? I ain't no saint, no complaints. So girl, go out, hand it down. Eric Burdon przy mikrofonie, Alan Price przy organach i oczywiście ich koledzy z grupy The Animals. Trzy wielkie przeboje tego zespołu, brytyjskie przede wszystkim, ale nie tylko, oczywiście z roku 1965. Don't let me be misunderstood, we've gotta get out of this place i It's my life. Pozostajemy w Anglii, grupa The Who. Yeah. we get around. Before I get old, talking about my generation. Talk about my generation, baby. Why don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Wysłuchaliśmy trzech przebojów z bardzo wczesnego okresu działalności grupy The Who. Mówię z wczesnego, dlatego że grupa zaczęła nagrywać w roku 1964. I pierwsza z piosenek, która za nami, czyli I Can't Explain, pojawiła się na singlu pod koniec właśnie tego roku, ale przebojem, dużym przebojem stała się dopiero w roku kolejnym. Pozostałe dwa tytuły, Anyway, Anyhow, Anywhere i My Generation, najważniejszy ze wszystkich trzech utworów. Wracamy do przebojów polskich, niebiesko-czarni. Cóż, barta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, barty dzień, kiedy zgasł słońca blask. Znów

Takie się wtedy ma sny. Ja mam 20 lat, to masz 20 lat. Nigdy nie będzie więcej, bo zakochani zawsze mają tylko 20 lat. Cały świat, cudny świat, cudny świat. Ma jak my 20 lat, jakby wszyscy ma 20 lat. Niebiesko-czarni i Helena Majdaniec. Przyjdź w taką noc. Niebiesko-czarni raz jeszcze, ale w roli głównej wokalnie Wojciech Korda. Niedziela będzie dla nas. I trzecia z piosenek, które przed chwilą wybrzmiały, to utwór Dwudziestolatki. Śpiewał Maciej Kosowski z grupą Czerwono-Czarni. Wracamy teraz do grupy The Beatles, z tym, że głównym wokalistą w piosenkach, które przed nami, będzie Paul McCartney. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Calling me back again. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling back again. Oh, falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. You tell lies thinking I can't see. You can't cry 'cause you

your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Knees and pray. Then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before in your fingertips. You're trying hard. It makes me just feel like crying. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, Elvis Presley, Crying in the Chapel i The Righteous Brothers, You've Lost That Lovin' Feeling. Trzy amerykańskie przeboje za nami, oczywiście popularne nie tylko w Stanach Zjednoczonych. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Dziś w programie przeboje roku 1965 i jeszcze dwie piosenki zostały nam na koniec. Jerry and the Pacemakers i Tom Jones. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. When you walk through a storm, hold your head up high